سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال الله تعالى في مقام آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذين عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قابل صد احترام دوستو، عزیز ساتھیو اور بزرگو، سابقہ جمعوں کی ترتیب کے مطابق تو ہمارا جو موضوع چل رہا ہے چند ہفتوں سے، وہ میت سے متعلق احکام تھے، لیکن اس بار یہ جو ماہ فروری شروع ہو رہا ہے، اس کے بالکل ابتدائی دنوں میں ایک عمل ہمارے سامنے ہے جس کے پیش نظر ارادہ بنا کہ اس بار اس کے بارے میں بات کی جائے. اپنا چلتا موضوع انشاءاللہ پھر کسی اور وقت. فروری سے متعلق جو حکم ہماری طرف متوجہ ہے وہ حج بیت اللہ کی درخواستیں جمع کروانے کا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یہ سب سے پہلا ستون ہے. وإقام الصلاة، نماز کو قائم کرنا. وإیتاء الزکاة، زکاة کو ادا کرنا. وصیام شہر رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا. وحج بیت اللہ ان استطاع الیہ، اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر اس کی طرف انسان طاقت رکھے. تو فرائض میں سے ایک بہت بڑا فرض حج بیت اللہ ہے، جو کہ زندگی میں صرف ایک بار فرض ہوتا ہے. اور موٹی سی بات یہ کہ جو بندہ بیت اللہ تک آنے جانے کے اخراجات کا بندوبست کر لے، جتنا عرصہ وہاں گزرے اتنا عرصہ پیچھے اس کے گھر والوں کے گزر بسر کی صورت اس کے پاس موجود ہو، تو اس شخص کے اوپر حج بیت اللہ کے لیے جانا فرض ہے. تو اگر کوئی بندہ استعداد ہوتے ہوئے بھی حج کے لیے نہ گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. بڑے غور کی بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت کے جنت میں جانے کے حریص تھے، اور یہاں معاملہ مسلمان کا ہے کہ وہ استعداد رکھنے کے باوجود اس فریضے سے آنکھیں بند کیے رکھے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی ڈانٹ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ تو لہٰذا جن افراد کو اللہ نے وسعت دی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ان کو پہلے ہی لمحے، پہلی فرصت میں اس کی ترتیب بنا لینی چاہیے۔ اب اس وسعت کا ہونا ہمارے دور کے اندر انتظامی ترتیبات کی وجہ سے، اصل حکم تو اس وقت تھا جب حج کے ایام آ جاتے، اس وقت استعداد اس کو حاصل ہوتی، لیکن چونکہ سرکاری طور پر حج کے لیے جانے والوں کے لیے ایک تاریخ، دو تین ایام مخصوص کر دیے جاتے ہیں کہ ان ایام میں درخواستیں پیش کرو، جس کا نام نکل آئے گا اس کو حج کے لیے لے جایا جائے گا۔ تو لہٰذا علماء نے لکھا ان ایام میں جس کے پاس وسعت ہے اس پر لازم ہے کہ وہ درخواستیں جمع کروائے، حج پہ جانے کی کوشش کرے، اگر اس کا نام نہیں نکلتا تو یہ من جانب اللہ معذور ہے، اب یہ آئندہ سال کے لیے تیاری کرے، یا پھر وسعت ہو پرائیویٹ طریقے سے جانے کی کوشش کرے، اور اگر وسعت نہیں ہے تو آئندہ سال کا انتظار کرے، پھر کوشش کرے، پھر نام نہ نکلے، پھر آئندہ سال کا انتظار کرے، پھر کوشش کرے، حتیٰ کہ اس کا نام نہ نکلے، موت کا وقت آ جائے تو اس پہ وصیت کرنا فرض ہے کہ مجھ پر حج فرض تھا، میرے مال سے حج بدل کروایا جائے۔ تو لہٰذا ہم اپنے گرد و نواح میں اس کا جائزہ لیں، جن افراد کو یہ وسعت حاصل ہے اور وہ غافل ہیں کسی بھی وجہ سے، ایک عام ذہن ہمارے ہاں یہ چلتا ہے کہ ابھی تو جوان ہیں، دیکھا جائے گا، کچھ ٹھہر کے کر لیں، کچھ لوگوں کا ذہن پہلے ماں باپ کو کرواتے ہیں پھر جائیں گے۔ سوچنے کی تو بات یہ ہے کہ اس کے پاس کیا موت کے فرشتے کی طرف سے تسلی کا کوئی سامان مل گیا ہے کہ تو ابھی تسلی سے بیٹھا رہے، بعد میں جب میں آؤں گا اس سے پہلے پہلے چلے جانا، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اور والدین کو بھیجنے کی سوچ بہت اچھی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حج ان کے اوپر فرض ہے یا بیٹے کے اوپر فرض ہے۔ اگر فرضیت بیٹے کے اوپر ہے تو اب والدین کو بھیجنا یہ دین سے ناسمجھی کی علامت ہے، ہاں ان کے اوپر فرض ہوتا وہ بھی جائیں، بیٹے پر فرض ہے بیٹا بھی جائے، اگر بیٹے پر فرض ہے باپ پہ نہیں، ماں پہ نہیں، تو پھر بیٹا ہی جائے، ماں باپ کو بھیجنا یہ درست نہیں۔ ہاں اللہ نے وسعت دی ہے تو ان کو بھی لے جائے ساتھ، پھر ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ابھی بچے جوان ہیں، پہلے ان کی شادی کر لیں پھر جائیں گے، یہ بھی بہت بڑی غلطی کے اندر۔ ہاں اتنا کرنا ہے کہ ان ایام میں جو درخواستیں جمع کروانے کے ایام میں ہے، اگر بیٹے اور بیٹی کا رشتہ ان دنوں میں مقدر ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کے اندر لگے، حج کو بعد میں کرے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یہ ان ایام کے اندر ایسی کوئی مشغولیت نہیں ہے، تو پھر حج پر جانا ہی لازم ہے۔ تو لہذا ہم خود بھی اس کے بارے میں اپنی فکر کریں، اپنے جانب، اپنے گرد و نواح میں دیکھیں کہ ہمارے کون سے احباب ایسے ہیں جو حج پر جا سکتے ہیں، ان کا ذہن بنائیں اور ان کو ترغیب دیں، ان کو جانے کے لیے تیار کریں، ان کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں۔ تو ایک بات تو ان ایام سے متعلق یہ کرنی تھی، اللہ میں اس کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو موجودہ دنوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے بھی شاید آ چکی ہو کہ ملک چائنا میں ایک وائرس کا ظہور ہوا ہے جس کو کورونا وائرس کا نام دیا گیا ہے، اور اس وائرس کے سبب سینکڑوں اموات ہو چکی ہیں۔ اس کی ظاہری علامتیں نزلے، خانسی اور پھیپھڑوں سے شروع ہوتی ہیں، اور تشخیص سے پہلے پہلے یک دم وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ سینکڑوں سے بڑھ کے آگے ہزاروں کی تعداد میں ان اموات کی تعداد ہو چکی ہے، اور ملک کے بڑے بڑے ماہرین، ڈاکٹر اور سائنسدان اس بیماری کی دریافت اور اس کے علاج پر ابھی تک قدرت نہیں پا سکے۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر انسان کو اپنی حقیقت خوب اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ دعوے بڑے سے بڑے، لیکن اپنے جسم کے اوپر بھی جو انسان کنٹرول نہ رکھ سکتا ہو وہ اللہ کا باغی بنے، یہ بالکل عقل کے خلاف بات ہے۔ تو اتنا بڑا ملک، اتنے بڑے وسائل، اور بڑی سے بڑی وہاں کی تجارتی اور صنعتی مصنوعات اور ان کی سہولیات، علاج کی سہولتیں، لیکن اس معاملے میں فیل۔ صرف قرائن سے اندازہ لگا چکے ہیں کہ یہ فلاں قسم کا وائرس ہے جو ٹی بی اور اس کے پھیپھڑوں کی بیماری میں چلتا تھا، اس مناسبت سے اس کو کرونا کا نام دے کر انہوں نے یہ کہہ دیا یہ کرونا وائرس، اور اس کا تجزیہ جو کیا گیا کہ اس کا سبب کیا ہے، اس کے اندر وہاں کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی جو آراء آئی ہیں وہ دو تین قسم کی۔ سب سے پہلی بات انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو کثرت سے گوشت کا استعمال کیا جاتا ہے اور سبزیاں استعمال نہیں کی جاتی، اس کی وجہ سے اس بیماری کا عروج اور اس کا عموم عوام الناس کے اندر ہوا۔ اور اس کے اندر بھی دیکھا جائے تو مسلمان اور ان غیر مسلموں میں بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ ہم بھی گوشت کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے جو حدود متعین کی ہیں اس کے اندر صرف حلال گوشت، جو حلال جانوروں کا ہے اس کے کھانے کی اجازت ہے، ان کے ہاں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ وہ سانپ بھی کھا رہے ہیں، مینڈک بھی کھا رہے ہیں، چھپکلیاں اور چوہے بھی کھا رہے ہیں، چمگادڑے اور کیچوے اور کیکڑے، پتہ نہیں کیا کچھ جو حشرات الارض ہیں وہ ان کی خوراک۔ تو ڈاکٹر تحقیقات کے بعد مجبور ہو گئی اس بات پہ کہنے کے اس بیماری کے اسباب میں سے ایک سبب ان چیزوں کا کھانا ہے، اور اسلام ہمیں بہت پہلے ان چیزوں سے روک چکا ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ آج اللہ ان غیر مسلموں سے اپنے احکامات کا اثبات کروا رہا ہے اور ان کی تصدیق کروا رہا ہے۔ اللہ تو محتاج نہیں ہے کسی کو، لیکن ہم شکر کریں کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے والے ہیں، اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی دنیا اور آخرت کو محفوظ رکھنے والے ہیں۔ تو ایک سبب یہ بتلایا گیا کہ ہماری غذا کے اندر جو گوشت ہی گوشت ہے، یہ سبب ہے اس بیماری کے پھیلنے کا۔ اور ان کی تحقیقات کے اندر دوسری بات یہ آئی کہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف نہیں رکھتے، یہ دوسرا بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے ہم اس بیماری کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو قانون بنا دیا گیا۔ کیا قانون بنایا گیا؟ کہ آج کے بعد ہر شہری دن میں 3 یا 4 یا 5 مرتبہ اپنے ہاتھ اور اپنے منہ کو اور اپنے جسم کو پاک صاف کرے۔ اسلام نے ہمیں کتنا بڑا طہارت کا نظام دیا۔ اور تیسری بات جو انہوں نے ملک کے اندر بطور قانون کے لاگو کی، ان کا جو ملک ہے، بڑی بڑی ریاستیں ہیں، ایک ریاست ہے ووہان، اس ووہان میں کروڑوں کی آبادی ہے، سب سے زیادہ یہ مرض اس ریاست کے اندر پھیلا، اور انہوں نے اس کو چاروں طرف سے بالکل سیل کر دیا کہ کوئی نہ اندر سے باہر آئے نہ باہر سے اندر جائے۔ کیوں؟ کہ کہیں اندر والوں کے باہر آنے کی وجہ سے یہ بیماری اور زیادہ نہ پھیلے، اور باہر والوں کے اندر جانے کی وجہ سے اس بیماری کا کہیں اور زیادہ عموم نہ ہو جائے۔ تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے اس کے ظاہری اسباب جو بھی ہوں، شریعت ہمیں اس بارے میں کیا کہتی، اور پورے ملک کے اندر حکومت کی طرف سے، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، افغانستان میں بھی، جتنے چین کے پڑوسی ملک ہیں ان سب کے اندر ایمرجنسی والی کیفیت بنتی جا رہی ہے، کہیں وہ وائرس ہمارے ملکوں کی طرف بھی منتقل نہ ہونا شروع ہو جائے۔ اور باقاعدہ چین کی طرف سے جتنی فلائٹیں آ رہی ہیں ان کو ایئرپورٹ کے اوپر پورے چیکنگ کے ساتھ ان کی سکریننگ کر کے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ وائرس ان کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی آ رہا ہو۔ ये ज़ाहरी तदाबीर हैं, ठीक है, हुकूमत वाले करते हैं, करते रहे, करनी चाहिए और हमें उनका तआवुन करना चाहिए, लेकिन मुसलमान होने के नाते मैंने और आपने तो सोचना है कि शरीयत इस बारे में क्या कहती है। तो सबसे पहले तो इस बीमारी के बारे में जो नज़रिया पाया जा रहा है और उस नज़रिए के तहत इस बीमारी को मुतअद्दी होना करार दिया जा रहा है, हमने देखना है शरीयत किसी बीमारी के मुतअद्दी होने के बारे में मेरी और आपकी क्या रहनुमाई करती है। तो मेरे और आपका अकीदा है जो कुरान और सुन्नत से साबित है कि कोई भी बीमारी मुतअद्दी नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने इस बातिल अकीदे की बहुत सख्ती से नफी की, मैं ला उदवा वला तियरता वला आम, कि बीमारी का मुतअद्दी होना इसकी कोई हकीकत नहीं। तो एक शख्स ने सवाल कर दिया, ए अल्लाह के रसूल, आप कह रहे हैं बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, हम तो देखते हैं कि एक सही सालम सेहतमंद ऊंट खारशी ऊंटों के दरमियान में दाखिल होता है तो वो उसको भी खारिश लग जाती, तो ये बीमारी मुतअद्दी तो हो गई, आप कह रहे हैं बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो खारशी ऊंट सबसे पहले खारशी बना उसको खारिश कहां से लगे, उसको खारिश लगाने वाले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो जब पहले को बीमारी अल्लाह की तरफ से आई तो बाद वालों को भी बीमारी अल्लाह की तरफ से आई, तकदीर में ये लिखा था, ये वहां जाएगा उसके साथ उठे बैठेगा इख्तिलात होगा, इसको भी अल्लाह की तरफ से बीमारी आएगी, हमारी ज़ाहरी अकल ने ये सोचा कि ये बीमारी उससे निकलकर इसमें दाखिल हो। तो आपने सल्लल्लाहु ने सबसे पहले इस गलत अकीदे की नफी की कि बीमारी का मुतअद्दी होना कोई हैसियत नहीं रखता। दूसरे नंबर पे आपने सल्लल्लाहु ने हम जैसे कमज़ोरों की रियायत करते हुए एहतियाती तौर पे ये भी हुक्म दिया कि जो मजजूम हो, कोड़ी हो, उसके पास ना जाओ, उससे भागो जितना भाग सकते हो। अब ज़ाहरी तौर पे दोनों बातों में तारुज़ नज़र आ रहा है, पहले आपने फरमाया कि बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, दूसरी हदीस में फरमाया कि जो कोढ़ के मर्ज़ के अंदर मुबतला हो उसके करीब भी ना जाओ, उससे दूर भागो। क्यों? अकल तो कहती है बीमारी मुतअद्दी ना हो जाए इसलिए भागो। तो उलमा ने लिखा है ऐसा नहीं था, असल अकीदा पहली हदीस वाला है, दूसरी हदीस के अंदर वो वहमी लोग जो वसवसे के अंदर और गलत गुमान के अंदर या अल्लाह पर बेएतमादी के अंदर बहुत जल्द मुबतला हो जाते हैं, अल्लाह की तरफ से आप अलैहिस्सलाम के जरिए उनकी तरबियत के लिए फरमाया गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम अपनी बदएतिकादी की वजह से, अपने वहमी पन की वजह से, अपने वसवसे के मरीज होने की वजह से ये ना कह बैठो कि मुझे भी बीमारी इसकी वजह से हुई, इसलिए तुम दूर ही रहो। हाँ, जिसका एतिकाद अल्लाह पर मजबूत है, जो अल्लाह पर यकीन कामिल रखता है, जो इस अकीदे के अंदर मजबूत है, उसके लिए ना कोड़ वाले के पास आने में कोई खतरा है ना उसके लिए भागने का हुक्म है। तो सबसे पहली बात तो ये अकीदे की है कि बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। हाँ, एहतियाती तदाबीर के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी आजमाइश के अंदर मुबतला हो जाऊं और मैं भी अपने अकीदे के अंदर कहीं कच्चा ना पड़ जाऊं, हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, परहेज करना चाहिए, लेकिन ये परहेज दुरुस्त अकीदे के साथ होना चाहिए, गलत अकीदे के साथ नहीं होना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम से इन बीमारियों से मुतालिक एक बीमारी ताउन के बारे में हदीस में मिलता है, आपने इरशाद फरमाया ये ताउन की बीमारी अल्लाह के अज़ाबों में से एक अज़ाब है जिसकी वजह से अल्लाह अपने मुजरिम बंदों को अज़ाब के अंदर मुबतला करता है, लेकिन साथ ही आपने ये भी फरमाया कि ये बीमारी अल्लाह के बंदों के लिए, मुसलमानों के लिए रहमत है। फरमाया जो इस बीमारी के अंदर मुबतला हो जाए वो सब्र करे और अल्लाह पर सवाब की उम्मीद रखे तो अल्लाह इसके लिए शहीद वाला अजर मुतय्यन कर देते हैं। उलमा ने लिखा है अगर फौत हो जाए तब भी और अगर उस बीमारी से जिंदा बच जाए तब भी एक शहीद का अजर अल्लाह इसके मुकद्दर में कर देते हैं। तो लिहाजा हमें इन अहादीस से पता चला कि जहां वो वायरस फैला है कोरोना वायरस, उन वालों के लिए शरीयत की पहली तालीम ये है कि वहां वाले वहां ही रहें, वो निकल के बाहर ना आए। हदीस में मना किया आपने फरमाया कि वो अंदर वाले ताउन वाले बाहर ना आए, बाहर वाले अंदर ना जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शाम का सफर किया شام میں داخل ہونے سے کچھ پہلے خبر پہنچ گئی کہ شام کے علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے. آپ اسی وقت رکے, آپ نے صحابہ کو جمع کیا, مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے, شام میں داخل ہونا چاہیے یا نہیں. تو اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ داخل نہیں ہونا چاہیے, یہیں سے واپس چلے جائیں, یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات. تو قریب تھا کہ یہی فیصلہ ہو جاتا. شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام سے باہر نکل کر حضرت عمر کا استقبال کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. انہوں نے یہ بات جب سنی فوراً, یا امیر المومنین افراراً من قدر اللہ, اے امیر المومنین کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تقدیر کیا تھی کہ آپ اس علاقے میں آئیں, آپ کی تقدیر میں اگر بیماری ہے تو ٹھیک ہے آپ کو یہ آ جائے گی, آپ تو وہاں نہ جا کر گویا اپنے آپ کو تقدیر سے بھگا رہے ہیں. آپ نے فرمایا نعم, آپ نے کیا فرمایا, نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ, ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر میں ہی جا رہے ہیں. یہ بات نہیں کہ صرف اللہ کی تقدیر وہاں ہے, اللہ کی تقدیر باہر بھی ہے. تو لہذا یہ کہنا کہ ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں. اسی اثنا میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے تھے, وہ آگے انہوں نے یہ بات سنی تو فرمایا میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا, جس علاقے میں طاعون پھیل جائے باہر والے اندر نہ جائیں اور جو اندر موجود ہیں وہ باہر نہ نکلیں. آپ نے فرمایا الحمدللہ کہ اللہ کی طرف سے میری تصدیق ہو. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے اندر والے باہر نہ جائیں, عقل اس کے خلاف ہے. کیوں؟ اندر والے تو محتاج ہیں کہ یہ باہر والے ان کی مدد کریں, اور جس علاقے میں یہ بیماری پھیلی اب وہ تو باہر نکلے, جائیں علاج کریں, اپنے آپ کو بچائیں, ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ در حقیقت اس کے اندر بڑی حکمتیں تھیں. آپ نے اسلام نے فرمایا جو اندر ہے وہ باہر نہ آئیں, باہر آنے کی ہر کوئی طاقت نہیں رکھتا, جس کے پاس مال ہے اسباب ہے وہ تو نکل جائے گا, باقی کیا کریں گے, وہ تو غم کی وجہ سے اور مر جائیں گے کہ ہم اکیلے تنہا رہیں گے. اندر رہنے والے اگر اس طرح نکلنے شروع ہو گئے تو پھر ان اندر رہنے والوں کی مدد, ان کی نصرت, ان کی وفات میں ان کا کفن, ان کا دفن اور ان کا جنازہ کون کرے گا؟ یہ حکمت تھی, فرمایا اندر والے باہر نہ آئیں. اور پھر اگر باہر آئے اور باہر اللہ کی تقدیر کی وجہ سے وہ وبا پھیلی تو کمزور عقیدے والے کہیں گے یہ باہر آئے تھے بیماری لے آئے, ہم میں بھی بیماری پھیلی, وہ بھی شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. تو ہمارے نبی کا فرمان بڑا حکمتوں والا, فرمایا کہ اندر والے اندر رہیں, باہر والے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. تو لہذا سب سے پہلا حکم تو یہ کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں, جو وہاں ہیں وہ وہاں رہیں, یہاں والے سیر و سیاحت کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے وہاں نہ جائیں, پہلا حکم شریعت کا ہمارے لیے یہ. دوسرا حکم جو آج وہ تحقیقات کر رہے ہیں پاک صاف رہنا, یہ اسلام ہمیں پہلے سے بتلا چکا ہے, اللہ کا احسان ہے. پانچ وقت کی نماز ہے, اس سے پہلے پانچ وقت کا وضو ہے, وضو میں کلی بھی ہے, مسواک بھی ہے, ناک کی صفائی بھی ہے, کانوں کی صفائی بھی ہے, جسم کے جو بند اعضاء ہیں یہ جوڑ انگلیوں کے پاؤں کے ان کا خلال بھی ہے, داڑھی کا خلال ہے, پورے جسم کی صفائی ہے, غسل ہے, طہارت ہے. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو صاف رکھنے کا حکم دیا, اپنے جسم کے زائد بالوں کو دور کرنے کا حکم دیا, کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا. یہ اسلام کا طہارت کا نظام, یہ ہماری حفاظت کے لیے. تو ہم تو اس کو اس لیے نہیں کریں گے کہ آج وہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ جو صفائی کرنے والا ہے وہ اس وائرس سے بچے گا, نہیں, ہم تو اس لیے کریں گے کہ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے. تو دو باتیں ہو گئی, ایک اس کے مطابق عقیدہ درست رکھنا, دوسرے نمبر پہ طہارت کا اہتمام کرنا, تیسرے نمبر پہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگنے کا رستہ دکھلایا کہ اللہ کی طرف توجہ کرو. آپ نے سب سے پہلا حکم یہ فرمایا جب کسی بیمار کو دیکھو تو ایک دعا پڑھ لو, جو اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ اس دعا پڑھنے والے کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں گے. یہ بات کس کی ہے جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حق اور سچ ہے. آپ نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھو آہستہ سے, خاموشی سے, الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو اس بیماری سے بچایا جس بیماری کے اندر اللہ نے اس کو مبتلا کیا. اور پھر ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بیماری سے بچانے کے لیے بھی ایک دعا بتلا دی، اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجزام ومن سیء الاسقام، چار باتوں سے پناہ مانگی، اللہ پناہ مانگتا ہوں میں برس سے اور کوڑ سے اور بے عقل پاگل ہو جانے سے اور ہر بری بیماری سے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جو شخص تین دفعہ صبح تین دفعہ شام کو یہ دعا پڑھ لے گا اللہ ان تمام بیماریوں سے اس کی حفاظت کرے گا، یقین کے ساتھ پڑھے۔ اور پھر فرمایا کہ بہت ساری بیماریاں جیسے یہی بیماری کرونا وائرس والی، ڈاکٹر اس کو پہچان نہیں پا رہے، تشخیص نہیں کر پا رہے، اس کا علاج دریافت نہیں ہو رہا، فرمایا یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسان کی عقل سے باہر ہیں، ان جیسی بیماریوں سے بچنے کے لیے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، یہ پوری دعا فرمایا تین دفعہ صبح پڑھ لو، تین دفعہ شام کو پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے۔ تو کم از کم یہ تین دعائیں ہم میں سے ہر بندہ اپنی زندگی کے اندر داخل کرے۔ تو یہ تینوں دعائیں پرچے کے اوپر کمپوز کر کے بندوبست کر لیا گیا ہے، نماز کے بعد آپ لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، تو ہر ساتھی اس کو وصول کر کے زبانی بھی یاد کر لے۔ زبانی یاد جب تک نہیں ہوتی، زبر زیر اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ترجمہ لکھا ہوا ہے، صبح بھی شام بھی تین تین دفعہ ان دعاؤں کو پڑھ لے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری ان بیماریوں سے بھی اور ہر طرح کی بیماریوں سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ نمازوں کا اہتمام ہو، نمازوں کا اہتمام اور کامل طہارت کا اہتمام۔ طہارت کے اندر اپنی ظاہری پاکیزگی بھی، صفائی بھی، اور اندرونی اور باطنی صفائی کا بھی اہتمام کریں، تو اللہ ہماری ان بیماریوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور یہ موقع ہے کہ ہم ان مسلمانوں کو جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی متنبع کریں اور خود بھی اس کے لیے محتاط رہیں کہ یہ موقع ہے ان غیر مسلموں کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کا، کہ جن باتوں کی طرف تم آج متوجہ ہو رہے ہو 1440 سال پہلے ہمارے نبی ہم کو متوجہ کر چکے ہیں، اسلام کے اندر آؤ، اس کے اندر نجات ہے۔ اور جتنی چیزیں وہ آج بیان کر رہے ہیں ان کی شرن کوئی حقیقت نہیں ہے، شرن حقیقت وہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، گوشت کے کھانے کے اندر حلال گوشت کھائیں، وہ اللہ کی طرف سے منع نہیں ہے، لیکن حرام سے کوسوں دور بھاگیں۔ تو ہمارے جو بھائی ان ملکوں کے اندر خنزیر سپلائی کر رہے ہیں اور ان کے ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں، یا پاکستان میں ہزاروں ہوٹل کھل چکے ہیں جہاں چینیوں کے لیے ان غیر حلال نہیں حرام جانوروں کا بندوبست کر کے ان کو خوراک پیش کی جا رہی ہے، جو وہاں ملازمتیں کرنے والے ہیں وہ بھی اس کے اندر برابر کے جرم میں شریک۔ تو ان ملازمتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے آپ کو ان چیزوں کے استعمال سے دور رکھیں، عقیدہ اللہ پر ٹھیک رکھیں، اللہ ہم سب کی اس سے پوری طرح حفاظت فرمائیں۔ تو آج کی پوری مجلس کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر، جن بھائیوں کے اوپر حج فرض ہے اس کی استعداد رکھتے ہیں، وقت قریب ہے، وہ اللہ سے مانگے اور اس کی درخواستیں جمع کروائیں تاکہ یہ فریضہ ہم زندگی کے اندر ادا کر سکیں۔ اور دوسرا موضوع، اس بیماری سے بچنے کے لیے جو چین کے اندر پھیلی ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات پہنچنے کے خطرات ہیں، بچنے کے لیے جو تدابیر ہیں، ایک اللہ پر صحیح عقیدہ کہ تقدیر ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہونا ہے، ہو کر رہے گا، جس کی موت جہاں جس وقت جس طریقے سے ہے وہ آئے گی، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، اللہ پر عقیدہ صحیح ہو، اور احتیاط کے درجے میں ان دعاؤں کا اہتمام ہو جو آپ کو پیش کر دی جائیں گی انشاءاللہ، اور نمازوں کا اہتمام ہو، اللہ سے توبہ اور استغفار کا اہتمام ہو انشاءاللہ، اللہ کی حفاظت دنیا میں بھی میرے اور آپ کا مقدر ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔